अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क में वुसअत कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंगी कर देता है। ये काफिर लोग दुनियावी जिंदगी पर मगन हैं, हालांकि आखिरत के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी की हैसियत इससे ज्यादा नहीं कि वो मामूली सी पूंजी है।